Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Płyniemy w siną dal, za nami ocean, ocean i mgła. Statek rejsowy obrał kurs donikąd. Pokład pełen ludzi, pokład pełen dzikich psów. Jakoś tak mgliście. W oddali rosną drzewa, całkiem granatowe, a na pokładzie ciemno, na pokładzie strach. Przestajemy liczyć na siebie i czas. Przestaje bić. Wkraczamy w nową epokę, pełną dawnych ludzi. Nocna Polska, Ewa Redl, Tomasz Żonda, witamy. I wraz z nami gość, Paweł Erdman. Panie. Witam serdecznie. Zespół, panie. Dzień dobry. Ale panie czy panie? Panie. Panie, panie i panie. A nie panowie? Nie. Bo utwór, jeden z waszych utworów sugeruje, że to jednak panowie, a nie panie. Który utwór? Tam jest, nie pamiętam dokładnie tu, ale... No jesteśmy mężczyznami, tego nie da się ukryć. Ale panie nas inspirują. Pies Baskervillów to wasza płyta, która wychodzi dokładnie za kilka dni. 6 października. To płyta czy muzyka z widowiska? To płyta, to muzyka, to słowo, które jest najważniejsze w tym wszystkim. Rozmawialiśmy przed chwileczką i tak próbowałem sobie usadowić to wasze słowo. I to słowo wyszło mi gdzieś między Witkacem a wczesnymi Pudelsami. Bardzo mi się podoba to porównanie, choć zawsze od porównań uciekamy. Ale twoje spośród tych wszystkich, które słyszeliśmy do tej pory, jest najtrafniejsze. Gdzieś pomiędzy właśnie absurdem, mhm. jakimś dziwnym widem, a rzeczywistością. No tego absurdu i rzeczywistości faktycznie na płytach, na tej płycie jest mnóstwo i myślę, że musicie mieć bardzo wymagającego odbiorcę, który będzie chciał wejść w ten wasz świat, który jest jednak dość hermetyczny. Zapraszamy jak najbardziej do tego świata. Czy jest hermetyczny? Jest na pewno trudny, ale on wynika z naszej obserwacji świata, który też jest trudny. Życie, ludzie, my. Razem gracie od lat, no już kilkunastu. Razem gramy od lat 15. Początki zespołu to jest 2002 rok. Początkowo zespół nazywał się inaczej. Dopiero po 8-letniej przerwie, kiedy to ta przerwa wynikała z tego, że musieliśmy... To były początki studiów. Przyszedł czas, żeby spróbować ułożyć sobie życie. Czy po tych 8 latach ułożyliśmy sobie życie, nie wiem, ale na pewno w głowach poukładaliśmy sobie na tyle, że już teraz wiemy więcej, co chcemy powiedzieć i przekazać. Poza tym tak naprawdę nie można powiedzieć, że kiedykolwiek zespół się rozpadł, bo zespół to jest nasza trójka, trójka ludzi, przyjaciół. Także zespół istniał przez cały czas, ale na chwilę, na te 8 lat rozstaliśmy się muzycznie. I co robiliście w tym czasie? Kończyliśmy studia, zaczynaliśmy pracę. Niektórzy zakładali rodziny. Na co dzień śpiewasz, ale zupełnie inne rzeczy. Tak, na co dzień śpiewam obecnie musical. Zajmowałem się też operą. A takie najważniejsze widowisko, w którym wziąłeś udział, operowe? Operowe... No to na pewno Don Giovanni, a teraz pracuję nad wielkim widowiskiem musicalowym Nędznicy. To teraz będą panie mi utwór kolejny. Jeszcze przedwczoraj spoglądałeś w czyste niebo. Jeszcze przedwczoraj bawiłeś się chmurami. Patrzyłeś prosto w słońce, nie roniąc ani jednej łzy. Jeszcze przedwczoraj biegałeś po łące. Jeszcze przedwczoraj kadzałeś ulicami, zaczepiałeś dziewczyny, myśląc dobrze o miłości. przedwczoraj byłeś swoim bohaterem. Jeszcze przedwczoraj uśmiechnąłeś się do kogoś, goniąc za najwyższym drzewem. Wypatrzyłeś całe szczęście. Paweł Erdman, zespół Panie, dziś w Nocnej Polsce. To był głos damski. Opowiedz troszkę o tym, jak się on pojawił na tej płycie. Tak, to był głos Izzy Lach. Kiedy nagrywaliśmy utwór Kevin Uciekaj, nasz producent Paweł Cieślak zasugerował, że dobrze by było, żeby tę historię opowiedziała z nami jakaś kobieta, jakiś głos. No więc zaczęły się poszukiwania i słuchaliśmy płyt wielu polskich artystek, żeby znaleźć ten najodpowiedniejszy głos do opowiedzenia tej historii. No i długo nie mogliśmy dojść do porozumienia, kto by to miał być. I w momencie, kiedy słuchaliśmy płyt Izzy Lach, usłyszeliśmy ten głos niesamowity, to stwierdziliśmy, że bardzo byśmy chcieli, żeby to właśnie zaśpiewała Iza. I z biegiem okoliczności okazało się, że Paweł Cieślak bardzo dobrze zna Izę. Zanim oznajmiliśmy mu, że właśnie jej głosu chcemy i w niej się zakochaliśmy, to powiedział, że nie będzie trudno do niej dotrzeć. Iza posłuchała płyty i zgodziła się na szczęście. Poza tym jest z Łodzi właśnie, więc tak, to geograficznie nie było takie trudne. Zgadza się. Powiedz troszkę o nagrywaniu. Czy Paweł bardzo mocno ingerował w to, co chcieliście zrobić? Czy był takim producentem z prawdziwego zdarzenia, który wiedział, jakie chce dźwięki uzyskać? Czy wy wiedzieliście, on wam tylko pomagał? Wiedzieliśmy dużo, ale Paweł mocno ingerował, ale mocno to jest może zbyt mocne słowo, dlatego że Paweł, kiedy wysłuchał naszego materiału, okazało się, że bardzo dobrze go zrozumiał. Zrozumiał go tak, jak my go rozumieliśmy i po prostu pomógł nam opowiedzieć tę historię. To, co on zmienił, dodał albo odjął, to jest zupełnie nieistotne, bo mamy wrażenie, że w 100% zrozumieliśmy się. Jakby podążaliśmy jedną ścieżką. Tu nie było żadnych konfliktów, to jest po prostu kolejny głos, który z nami opowiada. Znaczy, kiedy szukaliście damskiego głosu, to był jakiś taki, który wam przyszedł w pierwszym momencie na myśl, jeszcze przed Izą w Lach, i stwierdziliście, że dobrze by było, żeby to była ta osoba, ale nie udało się? Czy to był pierwszy traf? Nie, to był pierwszy traf, dlatego że nie wymyślaliśmy sobie nazwisk, tylko słuchaliście dźwięków. Słuchaliśmy dźwięków, płyt, absolutnie, bo to jest tak delikatny utwór, że chcieliśmy głosu, barwy i osobowości, która by się w to wpasowała, która by razem z nami w to weszła. Czy teksty to jest twoja twórczość, czy zespołowa? Teksty to jest twórczość moja i Bogdana Graczyka. Wspólna, właściwie wszystkie teksty, nawet jeżeli któryś w całości napiszę ja albo Bogdan, to każdy z tych tekstów jest wynikiem wielogodzinnych rozmów naszych wspólnych. Raczej się nie zdarzyło tak, żeby siąść wieczorem przy stoliku i napisać tekst od ręki, tylko najpierw rozmawiamy zresztą znamy się wiele lat, ale jest to długa rozmowa albo kilka rozmów o życiu, o ludziach, o sobie, o swoich problemach. I wtedy z tego po przemyśleniach dopiero rodzą się jakieś teksty. Nazwałbyś to poezją? Niech to nazywa każdy jak chce, nie wiem. Ja bym to nazwał słowem po prostu albo myślami. Bo ja kiedy słuchałem tych waszych utworów, to odniosłem wrażenie, że właściwie te teksty mogłyby funkcjonować zupełnie niezależnie od muzyki. i ten przekaz wcale nie byłby mniejszy. Mhm. Mogłyby właściwie... Że ta muzyka jest generalnie w dużym stopniu ilustracją tych waszych słów. Mhm. Więc pytanie, dlaczego wydawać płytę, skoro można było wydać tomik wierszy, prawda? Z ilustracjami. Ale nie, ta muzyka bardzo ładnie podbija wszystko, to prawda. Mm-hmm. Natomiast fakt, że to słowo jest gdzieś tam, mogłoby niezależnie funkcjonować. To nie są to teksty napisane od tak, żeby coś zaśpiewać, tylko niosą jednak dość sporo emocji, dość sporo przekazu. Mm-hmm. Dlatego mówimy o naszej muzyce, że to są to słowa ubrane w dźwięki. No, czyli trafiłem niechcący, zupełnie. Tak. Brawo. Sporo koncertujecie? Koncertowaliśmy, tak, i będziemy koncertować jeszcze więcej. No, z racji tego, że płyta wreszcie się ukaże. I mamy przed sobą trasę koncertową, której szczegóły niebawem. Na pewno pierwszy koncert odbędzie się w Łodzi w październiku. Jeszcze nie powiemy gdzie. I później w innych miastach. Będą takie dwa duże koncerty na otwarcie tej płyty, czyli Łódź, a później Kraków. Dlatego, że z Krakowem jesteśmy o tyle związani, że stamtąd pochodzi nasz wydawca Sztuka na Wynos. Jest to niezależna grupa artystyczna, teatr, który wydaje naszą płytę. Także Łódź i Kraków, takie dwa punkty i tam będą te dwa pierwsze duże koncerty. A potem co, Zakopane i Teatr Witkacego? To jest bardzo dobry pomysł. Paweł Erdnand był gościem Nocnej Polski. Zespół Panie na koniec raz jeszcze. Dziękuję. Dzięki. Bardzo. Dobranoc. Podlewał cię, aż zakiełkujesz, a potem cię zerwę. Będziemy mieli szwy i blizny blisko miejsca, w którym zmieści się cały wszechświat. Blizny i szwy blisko miejsca, w którym zmieści się cały wszechświat. Z gwiazd zrobię korale, a z planet bransolety. Na palec wsadzę pierścień. Pierścień z czarnej dziury. Postawię cię na parapecie. Podziękujesz mi na koniec każdego dnia. Że nie spadłeś. To był zespół Panie. Z pewnością do ich twórczości będziemy powracali w nocnej Polsce nieraz. A teraz nowa płyta grupy Klosterkeller. Thank you. przyszłość, bo ja nie daję rady. Przeznaczenie bezkresne i śmieszne. Weź moją przyszłość, bo ja nie daję rady. Ania Artorox opowiadała o tym utworze, mówiąc, że to chyba najsmutniejsza piosenka na tej płycie, ale też pochwaliła się, że jej zdaniem płyta Viridian nigdy nie była... żadna inna płyta jak Viridian nie brzmiała lepiej. No to może właśnie Viridiana tytułowa, czyli po ostatnim utworze z płyty piosenka pierwsza. własnym szaleństwem oplątany, wewnątrz kokonu kształt zamglony, kolorów błyski dalsze coraz. Widziała to ze smutku chora, do końca próbowała wołać. Viridiana, czyli właściwie tytułowy utwór z najnowszej płyty grupy Klosterkeller. No to jeszcze jedna piosenka z tego albumu, piosenka, która znalazła się na pierwszym singlu, czyli Kolorowa Magdalena.

Trace. You're the one that's making me feel a song. takie dźwięki troszkę bolące uszy na sam koniec. Zespół Believe i płyta Widows kilka dni temu pojawił się w radiu Mirek Gil, którego możemy nazwać chyba liderem zespołu Believe, i umówiliśmy się, że wpadnie. Poopowiada o tej płycie troszkę więcej już wkrótce. No i znowu po utworze ostatnim utwór pierwszy, czyli jedynka.